تو شرابی دانس چیز مال رو گئی استاد نتیز نو دا جوان دی دا خفل لازه فازال دی دزده دفتوان تو نمستو شرابی دانست چنکی دی سوخ زیری نو رسول الله اول که مرشدی که خدمت بسلی کهوی او صداقی هبا کهوی دیتا شایدی تای پا جنت وایست دا شد جنتی تا داخل حدیث سوخ وای رسول الله صلی اللہ نو جنت که شد غالی پا داغ دا که دو هم داول که ذو حيال كثير يجهد في المعيشة لأجلهم حتى يطعمهم الحلال رسول الله والدوام هغا عيال دار مسكين دي يا هغا عيال دار مور دي باكي نستا دي ندي چي جنتي واجد مسكنات سر مرشد يا مورو تومستا چه دي دخبل عيال دفار نفاقا تي کوشش دي كي چي حلالي زن بسئل نكي قسمونه وكرو دا زو حیال انسان تا فروردگار جل جلال هو دا پنشی باور کرده چه رسول الله و لوده تا شایدی پر جنت ورکن خدمت که لگه جبریل علیه السلام سوی وقت رسول الله صلی اللہ سلام پشتن وکرل قول صاحب که تا انسان وی پمزک که وی تخفل و محفوظ که دیر کارونه لیدن دی کم کارونه دی که ولی که تا انسان وی پمزک که وی جبریل امین چی دی آغا دلیه محفوظ حالیم دی یعنی اللہ فاک فرحاغا فیردار کردی وحی تمام پیغمبران در نو بجی کم کارون کولی چی آغا بزر کارونی جبریل علیہ السلام ارتوالی ول که زی انسان وای پمزکی کی وای دری کارون که زی انسان وای پمزکی کی وای دری کارون یو بمی چیش کولی یو به می ورک خلق ته لاری ورشو ولای ورک هغه دغم دی شی وسره راشی ته د ماجت مخ سره ناشته و یا کا د لوکمان کاله ته کوم لاری ته تو دغه لاری واه دا ورکتی لاری ورشو دا دی ورک ته لاری ورشو ول شی انسان اندر ته ناشته د خدای کتاب دی غول ول دا لارز مو د سای سره ورک کده په دغه قران او په دغه نبی فی نو دا هیلم چې دی دا هغه کیسب دی چه ورکو تا لاری پا شوال کیجه ورکو خلقو تا لاری که سنگ دی دا جبرائیلی تا منع دا جبرائیلی وزیفا دا لاری حضر چالی صاحب المنحل منی حرفن پا هو مولای این باح شاء انی و این باح ترک این شاء باح انی و این شاء ترک انی ولکه یو حرف چاو ما تراوشو ویداز ما بادار سوز ما استاز دی بیا که خوشی زیم ریه سوم ریه خونو بالا دادی ول که خوشی خرسیی می خرسولای می شی که ازادیی می ازاده ول نو هر حالیم چو تاشتا و هر چاتا ترجمه دا قرآن و دا تفسیر و دا حدیث و دا فقه و مذهب و خلال دا استاز خلال دا تمام جلسه غلام دا حضرت علی صاحب د استاز حیثیت د پلار حیثیت والا د شیخ و مرشد حیثیت د پلار حیثیت په پلار کې چې دی یو څوک ګډ دی ستا نو شی اخلي چې ته نو سوار یې ورته توکې بل پر پوکې استاز دې همداسې درجه ور پر تا والله حق د خزانت لري حق د حفاظت لري هم په دغه کور کې هم په دغه نو غیبت ده حالیم غیبت ده استاز که پا خفل کهیم پا سلور مذاب ناروا که بل ارتا کهی ده غرل تنیوالی دی وار نو چه و که واسمش نخدا دی ده غیده بالا دامی خونه پر وروهی ده تا پی پر پویم پا سلور مذاب ناروا زکی چه ده فلار حق نپیجنی ده استاز ده نپیجنی ده مرشد ده نپیجنی ده شیخ ده نپیجنی دا مشر دانه پیجنه نو پیجنه چیش یه نو بیا چیش نو دادی جبرایل علیه السلام ولو ما با ورک تلاری ورشو ولی یعنی علمی تعلیمات بمی دیر دیر کمال سنگ سنگ دوا درهیم بمی چیش دی درهیم بمی دادی چی توجو تا بمی او باور کولی دام او تریدی چی دی تریدی ستا پسولی بی که او بجواری کرد دا جبرائیلی خدمت او دام تغییدی چه دای فکر که او بنا لری تا دا عباوری لری تا برمال لری ته تالاو لري ته نل لري نه دی دی چری دی مجبور دی او باور لرواد هر څوند چې او د سونو په تازه کیږي هر څوند چې منځونه په کیږي هر څوند چې عبادت په کیږي و تا تعالی جل جلاله مکمل ده دغه ټول د عبادت او ثواب دلته درکوي فلیاز د خدای مزکی ده او بده مزکی وشکی دی کم زکه و او بایستا کم زکه و او بایستا نلجیش نو آدمار چم مکه و چول پا خاوره چکه کولا خلق ورطولولی زن پا ملایه و چم ورطولی ول دول پردیه بریجم چه خلاصا نشی خاوره خلاصا مار ده زن همه جو خدا نه دی؟ باوری ده جه ده پاره ده چه مسلمان کار جنی و اخلو ده جه ده پاره ده چه انسان ابگا جنی جولی که مرغا ابگا جنی جولی که برما ده ده ده پاره ده تالاو ده ده ده پاره ده پیپنل ده ده ده پاره ده نو که سله یوازی خزانه جنی جولی که پرزانی راو پیشی چه فایده یو کن جبرایل علیه السلام که زه انسان وی زه پمزکه که وی ما به ده ده دره کاره کن گوری که در دی افضل کارونه وی آقا بیاد کلی وی نمنزونه نکر یاد ما با دیر منزونه کولا جبرایل علیه السلام نو وی بلو ما با یو دا کولای چه وروکو خلقو تا بمی لار وشوالا بل بمی دا مسکین ایالدار امدادو کومک کولا هر سو چی دی دا واسه کی دی دا مسکین ایالدار سره کوا دا دم دا غی بچان دی دا غشی اولادی دا غشی ورطا پتام دی در کور آوزی سار غرمی تراجی ورطا تام دی چی ما پشن آوزی ما شام تراجی ورطا تام دی دا دا پجیب که هیچ چی خلاص کشی اوه کی کشی نو دا غا دا دستلی سا چی وروسا که تا تا با خدای چون دا توپی کده لگه داد او هر سو کم پا کریبانو کم پا کلی که مسکین ایال دار لری همی پیشی میدهی ندی چه دانو او شیری پراته دیش سوی پیش للی وای دا پا اوغا بنگل دیش که پراته دی دا پا اوغا اندونزیا که پراته دی دا دیر دیری نسی ورسی دای دا ستا پا سن که پراته دی دا ستا پا گلی که پراته دی دا ستا پا کریبانو که پراته دی دا ستا پا دوستانو که پراته دی دا پا بنگل دیش که ندی پراته دا اصفهانو پا ایران که ندی پراته دی زان ما باید چه او دوام درم به میدادی چه ما با اوبو ورکن نو دا اوبو سواب دا حق صدقی سواب سو دا اوبو سواب دا علم سواب سو بار علم خوره کلار شوی دون دا سواب علا در کهی لکه علم چه تاو جبرایل علیه السلام دا فزیل روژه نه دا یاد کلی چه ما روژه نیولی یا ما با منزو نکولی ما با تلاوتو نکولی ما با تاجت کولی ما با عجو نکولی جبرایل علیه السلام دا گردم نیده نیده پلیم واپس که نیده وریاد کلی رسول الله چه دا قدری شیان نو خدا دره سر محترم شیان جی کنه جن دوام دا درایم التائب و حالا ان لا یهود رسول الله و درایم صلی چایی پا جنت ورکوی اغا توبه گاردی چی بیانو پشه توبه نکی ماتلی چی دا گناه چی توبه وکسلی چی یا الهی پردگار از ما پا اغا توبه و توبه دا چستا پا دربار که بلا دا قبول نستا رسول الله وی دستی و اغا صلی تا شایی پا جنت ورکوی جنتیه توبه دی وکسلی سلرم صلی چیش دی البار بی والدهی اغا نیکوکار خدمتگار دا مورو پلار چی پا خدمت که دا مورو پلار اخوال زن سری دا اصلو جنه چا شز اسوال یاو خدمت تا میلوو که او سوک سو اغا سوک سو چه ورو که تیلاری ورو ورشوالی اغا سوک شی دا مسکین ایال دارم رسته یا وکرلا اغا سوک دی چه اغا چشکی اغا دا مورو دا پلار پا خدمت که توبگار یاو مورو پلار والا دوا شزا دای دری زو ایالی کسیر دای سلو علا دی تو فکر آمین ترجمه تا متوجه سی وسن یا الله یا الله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و قودا ربکا پیسلا کلی در ابستا ای رسولا ان پجی لا تعبدو نونی لام کی لام پا لام کی مدغام سو نووس اللہ تعبدو پیسلا کری دا خدا استا ای رسول اللہ تعبدو الا ایا چی تاسی ای بندگانو دا بل چا عبادت مکوی بیل از ما اللہ وی بیل ما ماشا ولی خلا اله الا الله دی بل معبود ستنه نو پیسلا خدای وکر یو دا جی چه اللہ تعبدو الا ایاهو تاشی با بندگی دای وکر بل معبود ستنه نبلا پیسلا یو دا کدر کتابو دا اصول راولی وی کچیری یو کافیر پر مسلمان بانی پیرسو دا کافیری محارب لکه وسپار جکر دا افغانستان پمزکه که یو امریکایان پر مسلمان پیرسولا بیا ورته ویل چې ته دوست که دشمن یا کافر که مسلمان دی وایي که پر مرګ وبیرېدی دی دا ورته وایي چې زه کافر یم ګناهګاره نه دی وقلبه مطمئن و دا ناڅاپه پیښېدل دي یو د دې ځایه ور روانېدل دي نه دی چې ځم په معامله پسې پلانکي ځای ته نو که چېرې راباندې پیښ شو زه به دا ورته وایم دا خو دې کور لا دا دی کس په دې کلی دي چې دکه ماژې راته وکتلې چې کافر یې که مسلمان یې زه وایم کافر کافر کافر دا نه ده روا دا نه ده روا دا نه ده ناڅاپه پیښېدل د کافر پر مسلمان دې ته نو څه شي وایي دې ته اکراه وایي اکراه معنا جبر زور درباندې راغلی نو دا ژبه سړی ورته بدلولی شي زړه به نه که دغه حالت پیښ نه شي په دغه عین حال کې چې دغه پیښه ده دی درته وایي چې مسلمان یې که کافر یې توپک یې هم داسې درباندې ولي چې امریکا دې خوښ دی که ناخوښ دی ته ورته وایي چې زما ناخوښ دی ټک ټک وي په هغه شهدایي بدر و احد کې به دې الله را پورته کړي شهادت کې مستر شه نو الله وایي بې له ما ماشه وه د بل چا عبادت مه کوئ دا فیصله الهي ده خدای او زما بعد الله وایي زما د بندګۍ و بالوالدین احسانا توري به وینئ د مورو د پلاره سره والدین جوړه د مورو د پلاره سره احسان احسان نو بس اندازه ولعقل لري چې احسان نو څونده نه دی احسان دومره احسان چې یعنې ستا دروسه پورې به ستا په خدمت کې کمی نه وي اما یبلغن یا برشدلی عند کستا سره الکبر زړتیات احدهما یو پدی کی او کلاهما یا دوالا که یو مړی یو ژوندی فلا تقل لهما اف الله وی ودی ته چی اوه کلمه ونه وای اوف معنا اوه پدی دا ستلی کلمه وای دا ستا در خلص تلیا را وجی د مور د پلار پر زړه باندې زخم دا اولاد چې راشي داسې کښېني داسې چرتي سړي سودات کې پاتشي هلکه خیر خیریات بازار ته تللی وکړې سودا مودا وس ناجوړه خو به نه یې یا ولې دی زه یې دستې پوښ بس دا اولاد چې دی د مور د پلار د سترګو هنداره ده نه دی هندارې ته خو چې وګورې نو خو دشتې ویني هر څه نه دشتې وسړې ته کړه نو الله وی دا کلمه ده اوه د ستړیا لا ده د په مخ نه وای د دې دا ستا د خلی ستړیا ده د غزر ستړیا ده ته ښه ستا د خلی ستا خنجر وزي د ستړیا پر زړه باندې د مور د پلار زخم ولا تقل لهما اوف کلمه ما اوه اوف معنا ده ده اوه خدایا دا ما وای دا معلومه ده چې یو څه ستړیا ته ته اولا تنهار هما نبا مورو پلار ترتی چی منت بانی وکی تا خون بالا چی وشیت استید مخدی آیا ایزم دادیو تا چی وشیت غرزی نوی نبسی پریدی چی شیت سوای تا غیوائی کنوی وشیت چی شیت نواری نبسی پریدی مطرد مطرد زان وطرد وقل لهما قولا کریما وینا با سرکی دیر نرم وینا نرم وینا سر خلاص مور پلار هغه څوک وه چې ستا سره یې در یو وخته پورې ستا په ژبه خبرې کولې یعنې څومره پنډه ژبه ده دا بیا راواخیستله د کوچني هلک یا د کوچنۍ نجلۍ ژبه پېژني جوړه ستا په ژبه در سره ګډېدل او ستا هر جواب به په جار و په قربان درکول کېدل بابا که جار د زړه څه مور جار مور وایي ته یې به نه یې اورېدی ته یې نه نه وایي چې ولې ونه نه شي اورېدلی نو الله وای ته چې دوی ته ترټنه مه ورکوه قول کریم ورته وایه دغسې قول کریم یې درته ویلی دی ولا درباندې دی هغه هغه غاړې خلاصې کړه د دوی پور ورکړه خلاص شه باره بالا وغورځوه د مور و پلار پرانبار وغورځوه خو چې ستا سره یې ناز کړی دی هغونده ناز ورکړه تا ته چې څونده جارو قربان ویلی دی هغونده جارو قربان ورته ووایه خلاص شه بالا د مور و پلار په ابوسه کې وغورځوه زه فتوا درکوم ستا غاړې خلاصې خو هغه عکس یې دی چې ده درته ویلي هغونده واره خو ورته ووایه اوخبز لهما جناح الذل وغوړوه و دوی ته په مجلس کې وزر د ضلالت ځان به ډېر حاجزه بولي د مخه کېږه به نه د وروسته به چالانې ګډېږې به نه ساکت به ناشتې چپ به ناشتې تا خبرې به په اجازه یي د مور و د پلار خبرې به بې اجازې یي شاګرد نه یي د استاد په مخ کې کستی پام ته څنګه ساکت خدای رو دی پردی سلیتا فیزات ورکی و خون و بلارتی نوک وا لکه بیا مسالی را دی وای گاتی قرار کشه او و خل وای با چرا برحم هما کمارا بیانی سا الهی پردی مهربان سا لکه چدی فرما مهربان ورکی تا چا سکه ولی زما دی پا خدای سر شوو چی چی یو شوار وزی او بلا مسایتا پلاس ورکره و جده غیدر جوال دق را را ولی و جده داد ما در پلاس رو زنگوی پر یوه ده اونه پر بل دی جوشک پر بل دی شپای یو را کم ده ورز بل کم ده خدای روی دی کشنی را تا باس چا قبل ولی اگر مور و پلار پا ده غیش دی لکه زنگو ود سر بل بیا مور پلار گای گسته ده مخیده عدب چی کشنی زن خراب کری مور چش کنده که راست ده لک پا وی او تیه پا که تا خوستا و تا ده سر گرد دینون چی رو نجده که جلا مور خواره که التا آقا یه وش کاری پا لاز که آقا پری براج ده جر و بودی وی ده خشمیه دلی دی ده خشمیه دلی آقا دین لیری که صفایی که بیا راولی بیا وطا و داری بیا اولارش پا کار دلت بیا ما پوک ما تحت ستا یو ده بلا سر نو الله وای پر تا دا وای چې الهی لکه چې دی پر ما مهربان و تا هغه وخت کې الهی فردګاره ته مهربان شه او خدا وای د اولاد دعا نه قبلوي چې مور و پلار یاد نه کړي خدا وای د ماینې دعا نه قبلوي چې میړه په دعا کې یاد نه کړي خدا وای د مری دعا نه قبلوي چې بادار په دعا کې یاد نه کړي دا مور و پلار به یادوي ربکم اعلم بما فی نفوسکم خدا وای زه خبر یم په هغه څه سره چې ستاسو په زړه کې دی ان تکونو صالحین کتی صالحان سی فانه کان للاوابین غفورا الله وای زه دغه رجوع کوونکو تو بخښونکو بندگانو ته بخښونکو یم بخښه ته کوه دا او واتی ورکه زل قربا قریبانو ته حقه حق د دې قریب وای قریبان پر تا حق لري دا امسایگان پر تا حق لري دا کلوران پر تا بانی حق لري ورک والمسکین مسکینانو تا وابن السبیل مسافرو تا ولا تو بازیر تبزیرا می بازه پا بازلو بیکار سر ان المبزرین کانو اخوان شیاطین و گوره علاوه هغه بیا ځای شندون کی ورونه د شیطانانو دي فرګانو باجو دولو د مامو ساجندو یو کای پر قرانو یې نه کړوال پر کتابو یې نه کړوال پر هغه فتو ورکو والا جي مصرف کړل لکبابو نه فخرې پر علما او پر طلباء او باندې یې نه نکړې مصرف نه لا شنو بی دې لا د ناس په توګه ها اول باوې مې و فلاش مې نکې وس وس پیرو لا سو جانان لر ورته ولا داش خالي لاس بوده دیر خلق دیتا شه ورکی والا ایمال مانی پا خدای داش کبابونو و تکڑایی کهی چه تا برتو جر بازانی ایمال مانی جا اونو تشکار کتو ویدی سبا غیر بایش خدای ریدی سبا قرآن لای آمده نا سر دول چه من نکهی سایی بیمان گز بار کیوی سن نور تالا لیگ و تکڑایی کهی تعلیم چی ورشی وی جره راستو خیره شو چر سا نسو جره یا گولا واشی شلون دی خدا ایدن اسبخو لفیدائی ول لازم مش پر اعلی افسوس وکړه خدا اله ور سره واس خدا اله ور زه د شپ فقری وانه وکلا سونو وګچ سره واچ او چولا ولا کسه ام سایه دی و ما او مسكين و ما او فقلی کی دی و ما او در سره فروت و ما ستا و سوری تا زنگیدلم بلگیدلم سجی را سره وکلا ولا ولا کسه دا شپ فور د قیامت فقری وانه کی بچ سره هل تخو حقوق البشر در حقوق الله سبحان الکیز هل تخو حقوق البشر در حقوق الله سبحان الکیز زکا اللہ دخل حقوق معافی کئی د بشر د حقوق معافی خدای نکی آغا با بشر فخفل کئی کل سر خلاص کی ولی جوائی را سر وکر دا پلا سمی در کلی ولی جزما غیبت کاوی ولی جزما غوش خوڑلی ولی په ما کې غورځېدلې څه مې در کړې وه دا په دې دنیا کې څوک وچات وایي ځان یې خلاصوی شي څه استاد وایي چې تا په ما کې ولې څه مې در کړې څه راته ولاکه ولا او زما پر تا باندې حق باندې و زه سام سایه وم تا زما سره څه وکړل د یو کال در لسو د لسو در پنځه لسو د پنځه لسو در شلو در کام نه در کام نو خدا ویل للمتوففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون و اذا فداک ناجل دی چې تا خپل پیمانه پرز ما سه غوښتله زما په پیمانه کې کچکالی کې دی ایسنه راچوله ولې دا معلومه دا ده چې دا حقوق البشر په ورځ د قیامت نو ورکی و قریبانو تا حقوق تا دی ورکی مسکنانو تا ورکی مسافرو تا ورکی هم جوارو تا ورکی حق دی دا دی قرآن سوائی و آتی زل قربا چیشی حق خوادی حق می ویلی که چیش دین خوادی حق دین که حق دین حق ورکی نو ولی نو در بانجا دین والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا مي مصرفه بزايه تبذير داغدي ولا تبذر مي مصرفه تبذيرا بزايه ولي خفل دنيا مي دا بزايه مصرفه من السجي اكسالا ويا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين دا بزايه مصرفيان ورون دا شيطان عندي اخوة ورور توار نو دا شيطان ورور قلبي پا پيسور رانسي دا خداي رويدي سنگ خطاو تلي سرية ولي دا دی آیات شریف کی تاشی ہوئی ہے آیات ترجمہ دا آیات وکان شیطان لی ربی کفورا اللہ وی شیطان دا زن دوست مجور و ذکر شیطان سوکر وکان شیطان لی ربی کفورا دا خدای نام فرمان سمون کر سو کفور مانا نام فرمان نولتو که چراغ نمی بینی با چراغ چه ببینی چه خدای نولی دی نو دا خدای بندگان بسو نو دا دوست دوست ندی دا دشمن دی نو پا بیزای زای مصرفی دو دا شیطان رور جوری ری شیطان دا خدای کفور دی نفرمان او پا بیزای مصرف دا ملائک رور جوری ری ملائک آغا سوکتی جی دا خدای فرمان بردار مخلوق دی مکه و سرائی و اما تعرضن عنهم کچیری بیا تا نور کاوی و دی ته ابتغاء رحمتین من ربک ولی نجی در لودی د خدای غواړي واکه خدای را کړل ور کوم و شنه لري ور عجز و کریم جلال یا مسکین در ته ودرې د استا فال خو نه دی خبر علاوه کتاب یا نور کول د جیروی چینه لري نو څه وکړه لش پام کوي و ما تو ای غدان یا به نور که یا راز بو که هن هم د دې سي ابتغاء رحمتن طلب کوي د رزق شي خدای ما ته راک اوس خې نه لرم می ربک ترجوها چې امید لر نو څوک نو فقل لهم قولا میسورا بیا جواب په شئ انسانیت الله و خدای تعالی خو دې فردا خدای جستا سوم دا مشکلات لري کې زما سجم خدای دې ځان ته دعا وکړه دا خبر او دا مکه وشه ما دا څوک څوک یې ګوت ورته ونه چې دا ماړه خلک په دروازه کې ډېر بد چلونه کوي دا زړه ده هغه دغه پرنده را دی ورته دی کړي مانا چې یعنې را تېر نه شي چاته دا مایک ویلي دي چې کوه نه سره کښېنه ستړی نه دا نو ښه سره دی چې په ناخه یې څندي نه دی یا ښځې ته وایي مېړه لرې کښېنه دی یو ګړی یې کښېني خو دا په دا مجلس کښې هم کښېنستلی یم چې هلی دا ښځه او یا نر را ګرځولی دي یو ګړی مجلس پورې وکړو اکا د کوم ځای د کام څوک یې زوی لرې کښېنه لري مینه دې مړه ده که ژوندی د کومه وخته دا مشکني و دا فکر دې شروع کړی دی خوراکۍ نو ورته ګاډ دې څه وکړي جوابونه کوي تمه یې ښځې ته وایي مېړه لرې کښېنه لري عیالونه دې ډېر دي که لږ نو ته خو لا دی د کاره نه یې لیدلې نه ولې فکر کوې دا چې ورسره اخته یې اکتالا وایي چې څه کوې خدای ته وګوره که دې د وسه پرده ورکه وکړه که نه یو قول یې میسور ورته وایه چې واوازه خدای دې پرده وکړه الله دې کړه او که ته و خلکو ته معینې ورکوې و ښځو ته مړونه ورکوې بیا پر هغه باندې یو لسۍ و یو پنجي ورکوې دا خو چندانې دا دن نه دی دا د خبرو ارزښت و قیامت هم نه دی چې تا پر وکړلې اسان چې په تېر څنګه شو او ولا تجعل یدک مغلوله الله وایي دا خپل لاس داسې ولچک و بیړۍ مه کوه مغلول معنا تړل سوی چې مسلمان ته د خدای دې در ګوتو شی نه وږي غلت ایدیهم دا تړلې ګ مه لاس بنده وګرڅوه مغلولتن تړلی الی عنقی که ستا و غاړې ته او ولا تبسطها کل البسط داسې یې عمه غوړوه چې دا په جیب و په ځان و په جوال کښې دې هر څه یې په یوه فلس را پر وغورځوې بل ګړی په خپله ولې ناشتې دا څه مه کوه دا بیا هم اسراف دی دا هم نه دی مېکړه بلکې وکانه بین ذلک قواما میانه راووسه میانه راو فتقعد ته به کښېنې ملومې محصور ملامتا ویونکې په ځان ان ربک یبسط رزق لمن یشاء و یقدر چا چې فراخي چا چې تنګوي امتحان دی انه کان بعباده خبیرا بصیرا الله وایي زه پر خپلو بندګانو خبردار هم یم عالمدارو داناو دینا هم یم صدق الله العلی العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الحمدلله الله والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا الله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا الله وصلى الله تعالى على خير خلقه